couldn't understand it, why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love. Van 538, je hoorde op Light. Zo, van harte welkom op de zondagavond van 538. Ik ben Kilio van Luid. Ik hoop dat je een beetje een goed weekend hebt gehad. Dat je lekker bijvoorbeeld achterover voetbal hebt gekeken vandaag. Of misschien wel naar de PSV-huldiging bent geweest. Dat was vrijdag volgens mij. Ik heb vandaag lekker getennist in de zon. Ik moest het zeggen net van een collega hier op 538... die zometeen tussen 12 en 3 hoort, Marnix. Ik heb alles gewonnen. Ja. Dus ik ga vandaag de week lekker afsluiten. Ik hoop jij ook. En dat gaan we doen met de beste hits. Zometeen naar Vino Michel. Ook Stromae komt eraan. En dit is de dance match van Applejack. Hij heet Awake Tonight. I'm

van David en Michel. Je hoorde Still Champagne bij 538. En weet jij nog wat je kocht van je allereerste salaris? Ik werkte vroeger in de dierentuin in Emmen. En mijn eerste salaris, weet ik nog als de dag van gisteren, was €80. En ik wou heel graag een of ander bepaald horloge hebben van een bepaald merk ergens uit Engeland. Ik weet niet eens hoe het heette, maar dat had ik een keer op TikTok of op Facebook of zo gezien. Dat ik dacht, ja, die wil ik heel graag hebben. Dus dat had ik gekocht van mijn eerste loon. €80 kostte dat. Ik was er super trots mee. Liep steeds als zo'n mannetje met een Rolex om, helemaal naar voren, weet je wel, van zie maar een horloge. Cameron Whitcomb, die je nu op 35 gaat horen, die kocht wat anders van zijn eerste salaris. Klein verschil is alleen dat hij een ton verdiende als eerste salaris. Er zijn dagen waarop ik het niet verdien, zeg maar. Maar hij kocht zo'n echte grote Amerikaanse pick-up truck, weet je wel. Dat was altijd zijn grote droom. Echt zo'n auto waarvan je zeker weet dat de bomen omvallen van de stikstof als hij gewoon voorbij rijdt. Ja, hoeveel die auto precies heeft gekost, weet ik niet. Maar van een ton kun je best een mooie auto kopen, laten we het zo zeggen. Tijd om de spaarrekening maar weer eens te spekken. Je hoort hem nu bij 538. Dit is Medusa. I don't have the time to hear you whine about a broken heart. She's a pistol packing matador and I'm the bull to taunt. I'm adoring this contortionist who warped my inner thoughts. But I was easy picking, she would listen and boy I love to talk. Mesmerizing eyes turn me into stone. And together I'm alone. And I don't even want you back, even though you're all I have. My Medusa, I could use her till I crumble and I crack. And you don't ever cross my mind, but I've been known to tell white lies. My Medusa, I could use her till I crumble and I crack. This concrete heart, this concrete heart. Oh, I'm obsessed with where the edge is and how close that I can get. I've been sitting on a nervous horse with a rope around my neck. I can hear those footsteps closing in. This stud's about to run. And I've hit this line a thousand times. God, I hope this is the one. And I don't even want you back, even though you're all I have. My Medusa, I could use her. And I don't even want you back, even though you're all I have. My Medusa, I could use her till I crumble. Komen 538, je hoorde Medusa. Ik jullie al vanuit hier op de heerlijke zondagochtend van 538. Of zondagavond van 538, moet ik zeggen. Ja, voor mij voelt het ook een beetje als ochtend. Ik ben helemaal die dagen kwijt. Ben je een beetje fan van marathons lopen? Ja, als je mij ziet, weet je het antwoord al. Ja, natuurlijk niet. Maar dat is vooral omdat het bij mij maakt het geen indruk, weet je. Als ik dan marathons ga lopen, dan doe ik de 16 uur over of zo. Maar er is een manier waarop je wel indruk kan maken. Hoe dat zit, hoor je zo meteen. Ook de nieuwste van Sommelier en de Pussycat Dolls komen eraan. Tot nu toe wist niemand de stem uit koffer 9 te herkennen. Ik denk dat het Femke Halsema is. Ik denk Ruben Nicolai. Ik denk Hans Steeuwen. Mark Rutte. Jaap Riesma. Maar misschien is jouw antwoord wel de sleutel naar €15.000. De 538. Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Want de stem uit koffer 9 en €15.000 wachten op jou. De 538 Stemmenjacht. Begin met een likje verf op je tuinstoel. En voor je het weet staat de hele schutting weer fris in de bijt. Deze week met Praxis Plus. 30% korting op alle buitenbijten en lakken. Bij besteding vanaf €25. Als jij begint, begint de lente. Voor de makers. Praxis. Ja, dat is zo gepiept bij FOMAR. Want bij FOMAR vind je al je boodschappen voor een extreem lage prijs. Goedkoop shoppen doe je dus altijd bij. FOMAR, voor de markt. FOMAR.

538. Radio 538. I'm standing still and I don't wanna leave you this. Tracing my body with your fingertips. I know what you're feeling and I know you wanna say. Tunnel vision, every second that you're with me. No, I don't care what anybody says, just kiss me. En ze hebben 538, je hoorde Eyes Closed. Hey, heb je het een beetje meegekregen vandaag? Al die hardloopwedstrijden die vandaag zijn geweest, met bijvoorbeeld de Marathon van Rotterdam. Natuurlijk, als je een beetje door je tijdlijn scrolde, voelde het alsof je zelf al 42 kilometer in de benen had. Nou, eerlijk is eerlijk, ik snap echt niet waarom je voor je lol op een vrije zondagmiddag voor je lol 42 kilometer gaat rennen. Al moet ik ook wel eerlijk zeggen, ik zeg dat ook een klein beetje uit jaloezie, want als ik al van de bank naar de koelkast loop, ben ik al een beetje buiten adem. Dus, nee, weet je, het is ook gewoon niet stoer als je dan 3,5 dag gaat doen over 42 kilometer. Maar ik heb vandaag toevallig op TikTok nog iemand in een leeuwenpak gespot die jonglerend de marathon liep in Rotterdam. En toen ik dat zag, dacht ik, ja, ik kan jongleren. Nog even een leeuwenpak scoren, maak ik toch nog een beetje indruk. Maar zie je volgend jaar gewoon in Rotterdam. De hit van 538 met zometeen Direct. En eerst Sommelieu, Dark Before the Dawn. I'm counting every second. Too much. Counting on the sky to clear up. Up above. Till we see beyond. 538. Bij 538 Koningsdag op het Chargé-veld in Breda. Heb jij je kaart al? Ja, ik zou het wel doen. Ik nodig je echt van harte uit om de beste artiesten die we hier in Nederland hebben live te gaan zien. Denk bijvoorbeeld aan Fleming, Afrojack, Roxy Dekker, Rondé, Bente, Lil Kleine. Alles en iedereen is erbij, dus wees erbij. 538.nl/Koningsdag. Zie je deze band ook live. Dit is Direct. There's a light in the sky that I know so well. Shadow me when I'm down here again. She says you're doing the best you can. So my eyes are pouring all day. Only rain is forecast. But then the streets call. I get up and my feet feel light as if I remind myself. All my own brothers are keeping me safe. And we've known the pain. Beyond angels on the boulevard, we're out to the sea. count on me when I'm lost here again. She says I'm with you wherever I am. Gaan. Cabrio, dakje open en dit keihard door de speaker zegt. Lekker man, another voor de Van Ultra. Talk to you. En dit is Martin Garrix. Let you on a trip to Joshua Tree. You got in my mind like a beautiful dream. Lucid in the sky, are you coming with me? Are you coming with me? Bright stars, yeah, they're waving at us. You said we could be diamonds and dust. Lucid in I know you're looking for a reason.